Η Ελλάδα μέχρι πριν από λίγο καιρό θεωρείται διεθνώς rock state. Θεωρείται ένα κράτος ξετυλισμένο. Τώρα η Ελλάδα είναι ένα κράτος κύρους. Μα τώρα τι να σας σχολιάσω τώρα από τις αηδίες. Η κάθε κουλή λέει την μπίπα της. Η Ελλάδα μέχρι πριν από λίγο καιρό θεωρείται διεθνώς rock state. Θεωρείται ένα κράτος ξετυλισμένο. Τώρα η Ελλάδα είναι ένα κράτος κύρους. Δεν άντεξε ούτε ο ίδιος με αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει ότι πια είμαστε ένα κράτος κύρους. Αυτά που βλέπουμε, αυτά που ζούμε κάθε μέρα σε μια εφορία, σε μια δημοσία υπηρεσία, στην τράπεζα, είναι κράτος κύρους. Αυτά που βλέπουμε στα νοσοκομεία, παρά τα όσα λίγα ελάχιστα έχουν γίνει, είναι κράτος κύρους. Αυτά που βλέπουμε στα κανάλια, στην δημόσια ζωή, στη διαφάνεια, στη διαπλοκή είναι κράτος κύρους. Πριν μερικούς μήνες ήταν ξεφτυλισμένο κράτος, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά τελικά γίναμε κράτος κύρους επειδή κάνουμε τον απολογισμό του ενός έτους της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση και του Κυριάκου Μητσοτάκη και των Αρίστων, ένας από αυτούς είναι ο Άδωνης, να το βάλουμε και αυτό να ξέρουμε ακριβώς σε ποιο κράτος ζούμε. Να ξέρετε λοιπόν ότι ζείτε σε ένα κράτος που έχει κύρος. Ενώ πριν ζούσατε σε ένα κράτος που ήταν ξεφτυλισμένο. Ξαφνικά άλλαξαν όλα αυτά, δεν καταλάβαμε πώς και γιατί. Αλλά δεν ρωτάς ποτέ τον ποιητή, τον καλλιτέχνη, τον ζωγράφο, τι εννοεί με το έργο του. Το βλέπεις και ότι καταλάβεις. Αυτά τα έλεγε ο Άδωνης. Ο πρωθυπουργός του Άδωνη το είπε με άλλο τρόπο. Αυτό που μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι η χώρα σήμερα, παρότι η οικονομία της έχει μπει σε ύφεση, είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν πριν από 5-6 μήνες. Μπράβο! Με ποια έννοια? Έχει περισσότερο θεσμικό κεφάλαιο, έχει περισσότερη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές της, έχει μία αισιοδοξία ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα σε δύσκολες καταστάσεις που ενδεχομένως να μην την είχε πριν από 5-6 μήνες. Είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν πριν από 5-6 μήνες. Κόψ την πρωινή, για θα σε κόψει. Τε βάθε μη, ορότρο καιρό. Τι βάσα δε χάρμε, δεν παιδιού να δε. Ένα χρόνο Νέα Δημοκρατία, πώς σχολιάζετε τα πράγματα? Αχάλια. Pero no te olvides que aquí estaré esperándote. Αχάλια! Αχάλια! Γιατί? Τι γιατί? Δουλειά δεν έχει ο κόσμος. Λεφτά τίποτα. Πληρώνουμε από εδώ από εκεί ό,τι παίρνουμε και τίποτα. Αυτή είναι μια κυρία, γιατί ένα κανάλι της Καλαμάτας βγήκε στο δρόμο και ρωτούσε τους πολίτες εκεί πώς νιώθουν ένα χρόνο με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτή η κυρία, μ' ακούσατε, χάλια τα βλέπει, μαύρα. Ο προηγούμενος ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή χώρα, γιατί τον ρώτησαν και οι δημοσιογράφοι εκεί, κάπως τους φάνηκε όλο αυτό. Για τις 6 μήνες γίναμε ισχυροί. Από παρτάλι που ήμασταν πριν, που έλεγε και ο Άδωνης. Η απάντηση είναι: είμαστε πιο ισχυροί γιατί έχουμε θεσμικό κεφάλαιο. Δεν είναι λίγο να έχεις ένα θεσμικό κεφάλαιο και είμαστε και αισιόδοξοι. Αυτά έχει καταλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτά λένε στις συνεντεύξεις οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί. Πάμε να ακούσουμε, γιατί δεν είναι όλοι στην Καλαμάτα έτσι μαύροι σε σχέση με την, και απογοητευμένοι σε σχέση με τον ένα χρόνο που είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα. Υπάρχουν και άλλοι που είναι πολύ ευχαριστημένοι. Καλημέρα, ένα χρόνο Νέα Δημοκρατία. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Μια χαρά. Ένα χρόνο Νέα Δημοκρατία. Πώς σχολιάζετε τα πράγματα? Καλύτερη. Βλέπετε αλλαγές? Πολλές. Επειδή του έχουν έρθει πολύ δύσκολα τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι το παλεύει. Το πάει καλά. Το πάει καλά, ναι. Οπότε νομίζω δεν είναι τόσο κατέμισος ο μπαμπάς του. Μαλακίες. Ο μπαμπάς ήταν περισσότερο. Νομίζω ναι. Μαλακίες. Εσένα πώς σου φαίνεται ότι τα πηγαίνει? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Το Τσίπρα ξέρω. Πώς σου φαινόταν ο Τσίπρας? Ήταν καλός. Έδινε επιδόματα. Ήθελες να έχουμε Τσίπρα δηλαδή τώρα? Ναι, εννοείται, εννοείται. Και είναι και νέο παιδί αυτό. Ήταν καλός ο Τσίπρας επειδή έδινε επιδόματα, πήγε δημοσιογράφος, ήθελε κάπως να εξασφαλίσει τις θετικές απαντήσεις. Γι' αυτό και ρώτησε αυτό το περίφημο γιατί στην κυρία που έλεγε ότι είναι όλα χάλια εδώ, έπεσε πάνω σε ΣΥΡΙΖΕΟ, αφού έπεσε σε ΣΥΡΙΖΕΟ. Όλοι περνούσαμε καλύτερα με τον Αλέξη Τσίπρα και περιμένουμε πώς και πώς να ξανάρθει ο Αλέξης Τσίπρας στα πράγματα. κυβερνητική μας θητεία και τα αποτελέσματά της είναι η σημαντική μας παρακαταθήκη. Και όταν συντρόφισσες και σύντροφοι, με το καλό επανέλθουμε, προετοιμάζω την επόμενη καταστροφή. Προετοιμάζω την επόμενη καταστροφή. Κουπάς μωρί με την τσάπα! Είτε βάθεμι, μωρό τρόκερο, σύμβαστα δε χάρμε, έπαιρνε ούνα βε. Είμαστε περήφανοι και περήφανες όλοι και όλες για όσα αφήσαμε πίσω μας. Είμαστε περήφανες για όσα αφήσαμε πίσω μας. Και όταν συντρόφισσες και σύντροφοι, με το καλό επανέλθουμε, προετοιμάζω ψέματα και μόνο ψέματα. Αποκλείεται. Δεν περνάει από το μυαλό κανενός ότι προετοιμάζει ψέματα και πάλι ψέματα, γιατί δεν χρειάζεται να τα προετοιμάσει. Τα λέει επί τόπου, ό,τι να είναι, ό,τι του φανεί. Δεν χρειάζεται καμία απολύτως προετοιμασία. Ακούσαμε εδώ από τη χθεσινή ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος πώς παρουσίασε τα πράγματα. Δήλωσε ότι είναι και περήφανες. Όλοι εκεί, λογικό είναι, είμαστε και εμείς ως πολίτες περήφανες που είχαμε τέτοια κυβέρνηση. Είμαστε περήφανοι και περήφανες για την δημοκρατική και κοινωνική ευαισθησία με την οποία ασκήσαμε την εξουσία. Κόψ' την πρωινή, για θα σε κόψει. Για το ήθος με το οποίο διαχειριστήκαμε το δημόσιο χρήμα. Μας φοβούνται λοιπόν. Μας φοβούνται λοιπόν. Μας φοβούνται λοιπόν. Πολύ καλά κάνετε και μας φοβάστε. Πολύ καλά κάνετε. Υπάρχει κάποιος ον φορέας συλλογικότητα που να φοβάται το ΣΥΡΙΖΑ αυτής της στιγμής? Υπάρχει κάποιος που αυτή τη στιγμή, αυτή δεν ξέρω αύριο μεθαύριο, φοβάται το ΣΥΡΙΖΑ με την εικόνα που δίνει το συγκεκριμένο κόμμα? Έτσι λοιπόν ο Αλέξης, μιλώντας προς τους βουλευτές, τους συντρόφους, είπε ότι τους φοβούνται. Τους φοβούνται όλοι, νιώσαν όμορφα. Το ζητούμενο είναι αυτό. Να ζήσεις ευτυχισμένος, να περνάς ευτυχισμένος, έστω και με κάποια στιγμή. Και αν δεν, το εξωγενές περιβάλλον δεν σου δίνει αυτά τα ερεθίσματα, τα φτιάχνεις μόνος. Δημιουργείς και λες ότι με φοβούνται. Δεν είναι ο πρώτος που έχει πει αυτό στον πολιτικό βίο της χώρας, έχει προηγηθεί άλλος. Δεν περίμενα ποτέ μου πραγματικά να αντιμετωπιστεί η ελληνική λύση με τέτοιο φόβο. Είναι ειλικρινά φοβική απέναντί μου. Όταν λέω, όχι απέναντι σε μένα, απέναντι στην ελληνική λύση. Είναι τόσο φοβική απέναντι στην ελληνική λύση όσο δεν φαντάζεστε. Έτσι λοιπόν, μέχρι τώρα έχουμε δύο που τους φοβούνται, δεν ξέρω ποιοι. Ο ένας είναι ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο άλλος είναι ο Βελόπουλος και η ελληνική λύση. Γενικώς αυτοί οι δύο φοβίζουν το σύστημα, μάλλον. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Λογικό, απολύτως λογικό, γιατί όταν σε πιάνουν πολύ τα γέλια, δεν μπορείς να αντιδράσεις. Είναι κατανοητό και το ξέρουμε όλοι. Ένας χρόνος Νέα Δημοκρατία, να ξαναγυρίσουμε στους άλλους, γιατί είναι η συνάδελφος εκεί στην Καλαμάτα. Γενικώς η Καλαμάτα δίνει πολύ υλικό με τέτοια. Όποτε έχει βγει κάμερα και έχει καταγράψει απόψεις πολιτών, μαθητών, είναι διαμάντια όλοι. Όλοι όμως, δεν υπάρχει ένας να πει κάνει κοιλιά. Οποιοδήποτε μιλάει, οτιδήποτε βγαίνει από την Καλαμάτα είναι πραγματικά απόψεις πολύ ωραίες. Ακούσαμε πριν μια κυρία που είπε ότι είναι χάλια τα πράγματα. Ο άλλος έλεγε ότι είναι και τόσο γκαντέμισος ο πατέρας του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν θα έπεφτε και σε έναν ψεκασμένο. Είναι τόσοι πολλοί γύρω μας. Οπότε έπεσε η κάμερα και η συνάδελφος πάνω στον ψεκασμένο. Ένα χρόνο Νέα Δημοκρατία. Πώς σχολιάζετε τα πράγματα? Η Νέα Δημοκρατία μία από τα ίδια με τους άλλους. Δεν βλέπετε αλλαγές? Όχι, τι αλλαγές. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που ο Μάντο δεν κάνει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κάνουν αυτοί που τους διοικούν. Αυτοί εντελοδόχοι είναι, μασόνοι είναι. Εβραϊκής καταγωγής. Κόψ' την πρωινή! Για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία την αλλάξει? Την αλλάξει, είναι πατριωτικό κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Μήπως πιστεύετε ότι τα έβγαλε εις πέρας τώρα με τον κορονοϊό? Όχι. Τι άλλο θα θέλατε να δείτε που δεν το έχετε δει? Κοιτάξτε, εντολοδόχοι σας είπα είναι. Δεν κάνουν κάτι καλό. Γίνονται αποκαλύψεις που λένε ότι μας κλείσανε μέσα για να περάσουν άλλα πράγματα. Η Η απέτηση λοιπόν αυτού του λαού, όπου σταθώ και όπου βρεθώ, είναι μία. Ένα μήνυμα μας στέλνουν. Κάντε κάτι, μη μας αφήσετε, μη μας αφήνετε στο έλεος της κοινωνικής λέλαπας που έρχεται, στο έλεος της κοινωνικής λέλαπας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Κάντε κάτι, βάλτε τα δυνατά σας. Η τελευταία φορά που βάλαν τα δυνατά τους ήρθε ένα μνημόνιο. Κατάμουτρα, το τρίτο, το συγκεκριμένο, επειδή ακριβώς είχαν βάλει τα δυνατά του. Ο προηγούμενος είναι ένας ωραίος ψεκασμένος εκεί Καλαματιανός, ο οποίος μιλάει για μασόνους. Όλοι ψεκασμένοι εκεί τα αποδίδουν, είναι απολύτως λογικό. Και μετά, όταν το ρώτησε η συνάδελφος για την πανδημία, πώς θα πήγε η κυβέρνηση, έδωσε μια πολύ σαφή απάντηση του τύπου: γίνονται αποκαλύψεις ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Το γίνονται αποκαλύψεις είναι, διαβάζω στο Facebook κάτι επίσης ψεκασμένους ή πιο ψεκασμένους ή κάποιους που κάνουν πολύ χαβαλέ και οι άλλοι τα παίρνουν σοβαρά. Αυτή είναι η αποκάλυψη. Για όλους αυτούς, αν δεν υπήρχε Facebook, δεν θα ανασένανε κιόλας. Οτιδήποτε γράφεται εκεί, αυτό είναι το Ευαγγέλιο και μάλιστα απορούνε που δεν γράφεται πουθενά αλλού αυτό, οι παπάντζα που διαβάζουν εκεί, και άρα εδραιώνουν μέσα τους την ιδέα της συνωμοσίας. Και έτσι περιμένουν να γίνουν και άλλες αποκαλύψεις, πάντα μέσα από το Facebook, του τύπου: ο ξάδερφός μου είπε ότι ο ανιψιός του και ο θείος του είδαν και είπαν και έμαθαν από μια κρυφή πηγή στην Κίνα ότι στο Τόκιο και στο Πακιστάν και στην Αθήνα. Τεκμηριωμένα απολύτως. Αυτά συμβαίνουν στην Καλαμάτα. Εδώ στην Αθήνα συζητούσαμε τόσο καιρό για τις ζαρντινιέρες τις τόσο όμορφες που έβαλε ο Μπακογιάννης εκεί, τις προσωρινές. Και έβαλε και τους φοίνικες από πάνω να εξέχουν 5-6 μέτρα μέσα στον κουβά. Χτες που υπήρχε διαδήλωση, δεν άντεξαν οι διαδηλωτές, άρχισαν να γράφουν πάνω στις ζαρντινιέρες, κάνα δυο τις άδειασαν και κάτω. Είναι που ήταν πολύ γερές και δεν θα κινδύνευαν, όπως έλεγε ο Μπακογιάννης, από τους διαδηλωτές και τους μπάχαλους. Τελικά τις αναποδογύρισαν. Και βγήκε να μιλήσει γι' αυτό ο Δήμαρχος Αθηναίων, για να πει πάλι αυτά τα πάρα πολύ ωραία για το πολιτικό κόστος. Γενιές και γενιές αρχιτεκτών, πολεοδόμων, πρωτακτών, υπουργοί, δήμαρχοι, όλοι μιλάνε για το ίδιο σχέδιο. Δεν έγινε ποτέ. Γιατί? Γιατί κανείς δεν ήθελε να περάσει μέσα από την Τζαμαρία. Εμείς επιχειρούμε κάτι διαφορετικό. Τη διαβούλευση στην πράξη. Μέχρι τώρα, όταν ήθελε κάποιος να κάνει ένα έργο, μαζευόντουσαν καμία δεκαριά μέσα σε ένα δωμάτιο. Το πολύ πολύ λέγανε προσχηματικά ότι κάνουν καμία διαβούλευση, καλούσαν άλλους 50%. Και μετά βγαίνανε, κάνανε τις ανακοινώσεις και λέγανε: αποφασίσαμε, διατάσσουμε. Εμείς θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Προκαλούμε όλη την πόλη να μπει σε έναν ανοιχτό διάλογο. Τρομερή ταλαιπωρία. Αυτό που έχουμε δει είναι κάποια πολύ πρόχειρα σχέδια, για να σας το πω έτσι. Θα μπορούσε να κάνει ένας φοιτητής που δεν έχει πάρει ακόμα το πτυχίο του. Σε μια ανοιχτή πλατιά διαβούλευση. Ναι, δεν είπαμε πεζοδρόμιο, αλλά και έτσι. Πιο δύσκολοι μας κάνουν τη ζωή. Και εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ που γίνεται αυτή η μεγάλη συζήτηση μέσα στην Αθήνα, γιατί δείχνει ότι οι Αθηναίοι και Αθηναίες δεν έχουν παραιτηθεί. Φαϊνή ιδέα, όποιος την σκέφτηκε. Είναι ο Δήμαρχος εδώ Αθήνας, ο οποίος πέρασε μέσα από την Τζαμαρία σαν δεύτερος Βέγκος και τόλμησε να περάσει μέσα από τη Τζαμαρία και πρέπει αυτό να το πουλήσει και κάνει ό,τι μπορεί με αφορμή τις ζαρντινιέρες να πουλήσει όλο αυτό, την τόλμη του, το πολιτικό κόστος. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες ένας πολιτικός βρέθηκε και είναι αυτός ο Δήμαρχος και τόλμησε με τη ζαρντινιέρα και το φίνικα. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Αισθάνθηκε την ανάγκη να μας πει ότι όλο αυτό είναι επίσης προσωρινό έργο. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε? Λέμε ότι αυτό το έργο το είναι προσωρινό. Τα χρώματα που βλέπετε στην Πανεπιστημίου είναι προσωρινά. Νέα ενυδατική βαφή σε κρέμα για ομοιόμορφο χρώμα από τη ρίζα ως την άκρη και ενυδάτωση σε βάθος. Οι ζαρντινιέρες είναι προσωρινές. Βρε χαμένο κορμί! Στράβο μάρα! Ήγες και μου σπάσε στη γλάστρα πρωί! Μανούλα, δεν την έσπασα εγώ, η γάτα την έσπασε. Δεν ακούς το συνάχο που τσακωνόμαστε. Γιατί? Για να μπορούμε αυτό το έργο να το ζήσουμε, να το βιώσουμε και μετά να αποφασίσουμε πώς και θα προχωρήσουμε μπροστά. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό πραγματικά. Όλο αυτό με τις ζαρντινιέρες και τα προσωρινά έργα και θα γίνει και μόνιμο κάποια στιγμή. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Υπάρχουν προτάσεις και στο Δήμο της Αθήνας, αλλά υπάρχουν προτάσεις και στον πολιτικό βίο της χώρας και ας κάνουμε ένα πρόχειρο διαγωνισμό. Ποιος έχει τις καλύτερες προτάσεις? Και το μήνυμα που σήμερα σας ζητώ να εκπέμψουμε συλλογικά είναι ότι είμαστε εδώ καμένοι απέναντι στις επιθέσεις. Είμαστε εδώ καμένοι μαζί με τον ελληνικό λαό. Είμαστε εδώ όχι για να λέμε ωραίες προτάσεις. Είναι δεδομένο ότι έχουμε τις καλύτερες. Μπράβο! Είναι δεδομένο ότι έχουμε τις καλύτερες. Είναι δεδομένο ότι έχουμε τις καλύτερες. Χριστίνακη, καλά λέμε! Μπείτε μέσα! Αν ψάχνατε λοιπόν, οι καλύτερες προτάσεις είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέει και ο Πρόεδρος, δεν μπορεί να λέει ψέματα, τις έχει επεξεργαστεί. Ξέρει ποιες προτάσεις είναι αυτές. Οπότε είναι δεδομένο ότι είναι καλύτερες. Ο λαός δεν τις διάλεξε, είναι η αλήθεια. Κάτι άλλο ήθελε, αλλά δεν έχει σημασία. Ο λαός θα καταλάβει όταν έρθει η ώρα. Τι διάλεξε όμως ο λαός πέρυσι τέτοια μέρα, σαν σήμερα είχαμε τους σχηματισμούς κυβερνήσεων, τις ανακοινώσεις, τα πανηγύρια, τον απόϊχο των πανηγυριών. Διάλεξε Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό με την συμπλήρωση του ενός έτους, η Νέα Δημοκρατία βγάλε ένα σποτάκι, στο οποίο ο πρωταγωνιστής είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πριν από ένα χρόνο, μας δώσατε την εντολή να δουλέψουμε σκληρά για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Κανείς δεν φανταζόταν τότε τις προκλήσεις που θα αντιμετώπιζε η πατρίδα και όλοι μας. Και λίγοι θα περίμεναν πως μέσα από πρωτοφανείς περιπέτειες θα χτίζαμε και πάλι την εθνική μας αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Κόψ την πρωινή! Για θα σε κόψει! Ας δώσεις κανένα φράγκο τα απόγευμα πας καμιά γυναίκα να ξελαμπικάρει! Για πρώτη φορά ύστερα από πολύ καιρό αισθανθήκαμε υπερήφανοι, βρίσκοντας την εμπιστοσύνη που είχαμε χάσει. Μαζέψω αγαπούλα μου λίγο, γιατί μας βλέπει ο κόσμος. Γιατί είναι πολλά όσα καταφέραμε μέσα σε λίγο χρόνο. Και τα πετύχαμε μαζί. Μαζί γίναμε μια δυνατή γροθιά. Σε κάθε σπίτι ένας τρελός και στο δικό μας όλοι. Ανακουφίζουμε τους πολίτες από φόρους, δίνοντας κίνητρα για προκοπή και ανάπτυξη. Όλα είναι ατμός. Για πολλές νέες δουλειές. Τι πίνει αυτή, κάτι πίνει αυτή, να μας κεράσει. Έχουμε βάλει τα θεμέλια για μια Ελλάδα που εξυγχρονίζεται και αναπτύσσεται. Αμάν, αμάν, μην μου λέτε τέτοια. Για μια Ελλάδα με κοινωνική συνοχή που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Ντα, ντακούνια. Την Ελλάδα που πραγματικά αξίζουμε. Κάνε άκρη. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Με αισιοδοξία, με σχέδιο, με σκληρή δουλειά. Κάνε άκρη. Αλλά και πίστη σε όσα ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε. Άμο μη ενωδώ, αλληλούια. Είναι το σποτάκι της Νέας Δημοκρατίας. Στη μουσική την έχουν βάλει οι ίδιοι. Από κάτω εκεί τα επιτελεία. Είναι πολύ ωραία αυτά τα σποτάκια που είναι τα πλάνα του ηγέτη. Από κάτω η κάμερα, από πάνω η κάμερα. Με ένα φόντο, μια κουρτίνα συνήθως. Αυτό το μαξί μου και η κουρτίνα. Τις έχουμε δει με όλους τους ηγέτες. Με αυτό το ύφος και το βλέμμα της ευθύνης που έχουν οι ηγέτες. Είναι μια συνταγή περίπου 50 χρόνων. Αλλά την κάνουν γιατί πάντα πιάνει ή όταν δεν προλαβαίνουν. Αρπακόλα στο πόδι, την πουλάνε ως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τη βλέπουν εκεί οι εκάστοτε εκεί πρωθυπουργοί ηγέτες. Λέει πολύ ωραία ιδέα, με παρουσιάζει πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Μου δίνει κύρος όσο δεν έχω. Όσο μεγαλύτερο κύρος δίνει το σποτάκι, τόσο μικρότερο κύρος έχει ο ίδιος ως άνθρωπος. Αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Έτσι λοιπόν το απολαύσαμε. Ήταν 3 λεπτό. Το κόψαμε για τις ανάγκες εδώ του ραδιοφώνου. Το περιορίσαμε και βάλαμε τα κατάλληλα σχόλια από κάτω για να εμπλουτιστεί λίγο και να αναδειχθεί ο λόγος, ο σοβαρός, το όραμα και η αποτελεσματικότητα του μεγάλου ηγέτη. Αφού είπαμε μεγάλους ηγέτες, να συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Αυτό που μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι η χώρα σήμερα, παρότι η οικονομία της έχει μπει σε ύφεση, είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν πριν από 5-6 μήνες. Τι πίνει αυτή, κάτι πίνει αυτή, να μας κεράσει. Ωχ, έρχονται μέρες πείνας. Θα κάνουμε το παξιμάδι μας κατώ. Γενιές και γενιές αρχιτεκτών, πολεοδόμων, πρωτακτών, υπουργοί, δήμαρχοι, όλοι μιλάνε για το ίδιο σχέδιο. Δεν έγινε ποτέ. Γιατί? Γιατί κανείς δεν ήθελε να περάσει μέσα από την Τζαμαρία. Είμαστε περήφανες για όσα αφήσαμε πίσω μας. Η Ελλάδα μέχρι πριν από λίγο καιρό θεωρείται διεθνώς rock state. Θεωρείται ένα κράτος ξετυλισμένο. Τώρα η Ελλάδα είναι ένα κράτος κύρους. Μουσική. Εδώ Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα από τα παραπολιτικά. 2, 11, 10, 80, 880. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Τα μεθεόρτια, όπως λέμε, να πείτε χρόνια πολλά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο για τη Νέα Δημοκρατία. Και για τις καλές προτάσεις που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τις καλύτερες που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι τους φοβούνται. Τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον φοβόμαστε γενικότερα. radio@parapolitika.gr είναι το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα βλέπουμε εδώ τα μηνύματα που στέλνετε. Είναι ένα ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ εδώ, Κωνσταντίνος, που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ το τελευταίο τέταρτο και μου στέλνει πολλά μηνύματα. Δεν θα τα διαβάσω. Επειδή φοβάμαι, όπως λέει ο ίδιος ο Κωνσταντίνος, κωμωδία. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Σήμερα, ελληνοφρένια.net.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει τσατάρισμα και σαλτάρισμα. Αυτό πάει μαζί συνήθως στα social media. Πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Έλα, Αποστόλη, τι είπε και όσο μαλάκες ο Άδωνης τώρα. Μην το λέτε μαλάκα, θα του μείνει και δεν θέλω. Πώς να το πω, ρε. Πρέπει να το πεις μαλάκα. Πώς να το πω. Δεν σου βγαίνει και κάτι άλλο θα μου πεις. Σωστό και αυτό. Πώς να το πω, παρακαλώ. Δεν έχω απάντηση, συγγνώμη. Γεια σας κύριε Παπαγιάννη, καταρχήν δύο ευχές. Κύριε Βυζδέκη μου, Πορφύριε, εσείς χαθήκατε. Εύχομαι χρόνια πολλά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μακροημέρευση εγώ να πω. Κάθε καλό μας... να έχει αυτός και κακό θα φέρνει σε εμάς. Μας έσωσε πέρσι από τον Μπορσεβίκο Κατσαπλιά Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ναι. Εύχομαι να περάσετε καλές διακοπές με τον κύριο ή σύντροφο, δεν ξέρω πώς θέλετε να αποκαλώ, κύριο Καλαμούκη. Και βεβαίως. Να ευχαριστήσω, μπορώ, δύο ευχαριστίες. Ναι, I want to thank. Να ευχαριστήσω τη Χούντα που έκανε δώρο στην οικογένειά του και στην Ελλάδα τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 1968. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και το ΕΑΜ που δεν έβαλε υποψηφιότητα του 1946 και βγήκε ο πατήρ του Κυριάκου Μητσοτάκη, βουλευτής. Γεια σας. Γεια. Αποστόλη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Πες το Θύμιο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην τους βαράει τόσο πολύ σήμερα. Έχουν γιορτή, είναι οι άξιοι. Είναι οι άριστοι, οι άριστοι. Οι άριστοι, οι καλοί άνθρωποι, οι χριστιανοί, οι σωτήρες που αγαπάνε την πατρίδα, που δεν έχουν κλέψει ποτέ, που είναι κοντά στο λαό, κοντά στον εργάτη. Αυτό. Μπορεί να επαναλάβουμε λίγο αυτό το δεν έχουν κλέψει ποτέ. Μ' αρέσει να το ακούω. Δεν έχουν κλέψει ποτέ. Αχ, τι ωραίο. Ναι. Μα ποτέ, μόνο κάτι. Εμείς τους αδικούμε γιατί είμαστε κολλημένοι. Έχουμε μονές. Τώρα σατυρική και τα αρχικά μου κουνιούνται. Αλλά είναι παλιό αυτό. Είχαν κάποια σχέση εκεί, αλλά αυτό έχει περάσει. Ναι. Έχουν ταλέντα, έχουν ταλέντα. Σαν το τραγούδι που λέει: περάσμενα, ξεχασμένα και τούλα. Περασμένα, ξεχασμένα. Τι με χαρτί που ζωγράφησαν εσένα και κοκαίνει. Έχουν μεγάλα ταλέντα. Έχουν κυρινάκι, έχουν μαρκό. Κυρανάκι, παιδί μου, τι κυρινάκι. Κυρανάκι. Σιγά μην έχουν και σιρινάκι. Ασιρινάκι δεν έχουν, αλλά έχουν κάτι παιδεραστές το σκέφτομαι. Λοιπόν, Τζενάρα μου, πήγα να σου πω ότι αυτός ο πρώτος χρόνος ήταν ο πρώτος χρόνος των προκαταρκτικών. Σε λίγο έρχεται μια τέτοια βοηθό που θα βαζεί από το στόμα και θα. Άντε, ρε μάνα μου, επιτέλους. Έχω μια απορία. Μήπως όταν ακούμε σκάνδαλα να γελάμε πια. Να γελάμε, γιατί δεν πρόκειται να πληρώσουμε κιόλας, ναι. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, παιδί μου. Τίποτα να γίνει, δεν πρόκειται να γίνει έτσι κι αλλιώς. Ναι, γιατί αποστάσεις. Η χασούρα από τα σκάνδαλα όμως, σε ποιανού φορολογία θα μπει, θα το δεις. Σαν που είσαι νέος. Ναι, να είμαστε καλά, να δουλεύουμε να πληρώνουμε φορολογίες του Μητσοτάκουλα και των λαμόγιων που έχει εκεί μέσα. Ναι, τι να κάνουμε, θέλει. Ή το προηγούμενο. Θέλει τίποτα καλύτερο. Όχι. Χρόνια πολλά! Να ζήσουμε, να τους χαιρόμαστε! Να μαζίσουνε, μπράβο, έτσι να μην. Να μαζίσουνε, δεν πρόκειται να μαζίσουνε. Να μαζίσει! Να μην τσιγκουνεύεστε ευχές. Δεν τσιγκουνεύεστε ευχές. Δεν κλέβουν από τα καντήλια σας. Το ξέρεις εσύ? Το ξέρω εγώ, ναι, αμέ τι. Είσαι σίγουρος? Ο Κυριάκος είναι ατόπιο χρυσάφι. Αυτό. Αυτό. Αυτό. Αυτό. Αυτό ήθελα και δεν μου έρχονταν η λέξη. Λοιπόν, χαρτί και στυλό έχεις? Όχι, γράφω στο κινητό. Σημείωνε. Γράφω. Πάντως, ελληνικά, βάουτσερ, λεφτά στα κανάλια, εκατομμύρια από εδώ, δισεκατομμύρια από εκεί. Αυτό δεν είναι μεγάλος περίβαλος, φίλε. Αυτό είναι το μεγάλο φαγοπότη, το μεγάλο πάρτι. Ναι, αλλά έχει να περπατήσει κιόλας, άρα περίπατος. Ταινία με τον Πίτερ Σέλλερς που είναι στο πάρτι. Ναι, είναι ταιριαστό με την προκειμένη περίπτωση. Αυτό ακριβώς, φίλε μου. Μόνο για τον Κοσμάκη που πεινάει δεν μπορούν να δώσουν κανένα φράγκο. Ο Κοσμάκης που πεινάει ας φάει σαρτινιέρες, λυπάμαι. Η σαρτινιέρα, φίλε, θα γίνει άλλη μπάλα. Αλλά δεν μπορώ να την αποκαλύψω τώρα. Δεν σου κάνει εντύπωση η σαρτινιέρα τόσο καιρό που παραμένει άσπρη? Μένει το καλό άσπρη. Είναι βέβαια ότι ανοίγουν δουλειές. Να, θα είναι και στην επαγγελματική κατάρτιση στο Λύκειο να το δηλώνεις, στο ΣΕΠ, φύλακα σαρτινιέρας, ας πούμε. Την κάτι. Να είδες, ανοίγουν θέσεις. Στην αστυνομία, ομάδα. Ομάδα ΖΑ. Σαρτινιέρα. We'll be right back. Η Ελλάδα μέχρι πριν από λίγο καιρό θεωρείται διεθνώς rock state. Θεωρείται ένα κράτος ξετυλισμένο. Τώρα η Ελλάδα είναι ένα κράτος κύρους. Περνάει καλά. Αυτό να του το αναγνωρίσουμε. Δεν είναι λίγο. Ειδήσεις τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Ως φάρος διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος αναδεικνύεται η λίστα Πέτσα σύμφωνα με την έγκριτη ιστοσελίδα «Τα νέα του Κυκλάμην». Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τον κύριο Πέτσα είναι υπόδειγμα ορθής διοίκησης και πρέπει να διδάσκονται στα πανεπιστήμια. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν πήρε κάτω από 35.000 ευρώ επιδότηση. Τα θετικά λόγια για τη σύζυγο του Πρωθυπουργού ήταν το βασικό κριτήριο για την επιδότηση ιστοσελίδων, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ανώτατος αξιωματούχος της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τη δήλωσή του, όποιος έγραφε ότι είναι κομψή έπαιρνε 10.000 ευρώ, όποιος έγραφε ότι είναι άξια επιχειρηματίας έπαιρνε 20.000 ευρώ, όποιος έγραφε ότι είναι καλή σύζυγος και άξια νοικοκυρά έπαιρνε 35.000 ευρώ και όποιος φιλοξενούσε φωτογραφίες της να ανοίγει φύλλο για σπανακόπιτα ή να φοράει φακιόλι και να κάνει φασίνα έπαιρνε πάνω από 50.000 ευρώ. Η σκόνη που προκαλούν τα γκρεμίσματα από τα παλιά κτίρια του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού κατήγγειλε με ανακοίνωσή του το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη. Η ανακοίνωση χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα κατά της σκόνης, χαρακτηρίζοντάς την ως δολοφόνο, επικίνδυνη και ύποπτη για την αύξηση των οσημάτων θώρακο στην περιοχή. Πρόταση νόμου για να καταργηθούν τα Σαββατοκύριακα κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με το σκεπτικό της πρότασης, προτείνεται η κατάργηση των Σαββατοκύριακων επειδή κάθε Σαββατοκύριακο δημοσιεύονται νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για τη δράση του Νίκου Παπά. Με την πρόταση αυτή, το κόμμα της αξιωματικής ακόμη αντιπολίτευσης σκοπεύει να εξαφανίσει τα δημοσιεύματα εις βάρος του. Την πρόταση χαιρέτησε ο ίδιος ο Νίκος ο Παπάς, χαρακτηρίζοντάς την καινοτόμα. Καιρός. Έβρεξε χθες, το είδατε, έβρεξε. 10 Ιουλίου πλησιάζει. Αυτό. Είναι ο γαλανός ουρανός που μας υποσχέθηκαν πέρυσι και τον ψηφίσαμε για να έρθει ο γαλανός ουρανός. Και από τότε έχει έρθει ένας ουρανός. Άλλα ντάλλον λίγο, όπως και όλα τα υπόλοιπα κάτω εδώ, όχι μόνο πάνω στον ουρανό. Να μιλήσουμε λίγο για. Εμείς όχι. Για να μείνουμε στο θέμα της λίστας Πέτσα, όπως έλεγε και ο Μπαλούρδος πριν. Βγαίνει ο Βορύδης σήμερα το πρωί και πρέπει να πει για τη λίστα Πέτσα. Πολύ δύσκολη θέση των υπουργών. Τι να πούνε για όλο αυτό. Έχουμε καταλάβει, βλέποντας τον κατάλογο, καταλαβαίνεις τι ακριβώς έχει παιχτεί. Με όλα αυτά που υπάρχουν εκεί μέσα, τα κριτήρια που δεν τα κατανοούμε ή τα κατανοούμε. Και βγαίνει ο Βορύδης λοιπόν και κάνει την αποκάλυψη. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει και λέει: κακώς δόθηκαν χρήματα για την εκστρατεία. Ναι. Πρωτοτυπία, αρχική θέση. Δεν υπάρχουν πολιτικές δημόσιας υγείας χωρίς εκστρατείες επικοινωνίας. Ναι. Καταλαβαίνει ότι έχει πει κουταμάρα. Αναδιπλώνεται. Ναι. Λέει: τα δώσατε στους δικούς σας. Ναι. Ξαφνικά προκύπτει ότι έχουν πάρει λεφτά και κάποια απίθανα αριστερά site που κυκλοφορούν. Ναι. Τα ανύπαρκτα, έτσι. Και όμως έχουν πάρει χρήματα. Δηλαδή και εγώ έχω απορία γιατί δώσανε σε αυτούς, έτσι να πω την αλήθεια δηλαδή, έτσι. Ένα είναι το ύφος. Όταν ο Βορύδης μιλάει για τέτοια, όταν το παίζει μάγκας, που είναι και μάγκας δηλαδή, είναι ό,τι καλύτερο. Δεύτερον, τι μας είπε εδώ, ότι έχουν πάρει αριστερά site. Και έχει περιέργεια γιατί πήραν τα αριστερά site. Είναι 1290, αν δεν κάνω λάθος, τα site που πήρανε. Ο Βορύδης βλέπει τα αριστερά site που πήραν τα λεφτά. Δεν βλέπει τα υπόλοιπα site που πήραν τα λεφτά. Διαστρέβλωση απόλυτη της πραγματικότητας, με πεδαριώδη τρόπο, ρίχνει τα άδεια για να πιάσει γεμάτα, ρίχνει στάχτη στα μάτια του κόσμου, υποτιμάει αφάνταστα τους συνομιλητές και τον κόσμο από κάτω, λέγοντας ότι έχουν πάρει τα αριστερά site χρήματα και δεν αναφέρεται καθόλου στο μέγα σκάνδαλο των υπολείπων site που πήραν επίσης χρήματα. Και δεν είναι το θέμα ότι πήρανε αριστερά ή δεξιά site χρήματα, είναι ότι με ποια κριτήρια πήρανε αυτά τα χρήματα, γιατί δεν συμβαδίζουν με τα χτυπήματα, με τα δημοσιεύματα, με τις πωλήσεις, με τις τηλεθεάσεις, ακροαματικότητες και άλλα τέτοια. Πολύ ωραίος εδώ ο Μάικλ Βορύδης, γι' αυτό επειδή λέει ένα χοντρό ψέμα, παίρνει και το αντίστοιχο ύφος και φαίνεται ακόμη καλύτερο. Είναι ο Βορύδης που όλοι αγαπήσαμε. Λαός, μέρος Β. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο, μπας και συνεννοηθούμε. Χρόνια πολλά. Ναι, δεν παίρνεις χαμπάρι. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο, μπας και συνεννοηθούμε. Ναι, το συγκαθετέβασα. Μπράβο. Μ' αρέσει που λένε ότι δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Δεν είναι μικρή ελευθερία που κατορθώσατε να λέτε την αλήθεια. Όχι, δεν είναι και λίγο. Όχι, για μας, για μένα που θα είμαι 84 χρονών και παρακολουθώ από το 1946. 84. Δεν είσαι ο Κυρστέλιος, έτσι. Όχι, από τη Ζάκυνθο είμαι. Από τη Ζάκυνθο, σε μπερδεύω. Ναι. Μπράβο, τουλάχιστον υπάρχετε και λέτε την αλήθεια. Υπάρχουμε και όσο υπάρχουμε θα υπάρχουμε τώρα, εντάξει. Μα είναι σωτήριο για μας. Ναι. Ότι σε παρακολουθώ τώρα τόσα χρόνια και τους δύο, ειδικά τον φίλο μου και... Α, τον άλλο πιο πολύ. Μα αν παρακολουθείς τον ένα δεν παρακολουθείς και τον άλλο, τέλος πάντων, εντάξει. Όχι, εσένα δεν μ' αρέσει. Αλλά... τον αφορμητισμό σου. Αχα. Η λαϊκή έφραση που λέει πάρε γέρωση μουλή και παιδεμένου γνώση δεν πάει χαμένη, υπάρχει στην πραγματικότητα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν ξεχωρίσει, άλλο να ζητιανεύεις και άλλο να... Και άλλο το γαμπής. Α, συγγνώμη, ναι βεβαίως, νόμιζα είναι ποιηματάκι. Να είστε καλά. Γεια σου λεβεντιά μου μεγάλη. Γεια σου. Λοιπόν, ο ναυτικός είμαι. Αχ, ναύτη. Έλα πάλι τα ίδια. Θα σου πω να σου δώσω και καντήλι, μπορεί να γίνει καντήλα ναύτης. Ναι, και άμα μου δώσει και φυτίλι, θα γίνω φυτιλανάφτη, ξέρω εγώ. Κριάδα. Άσε το χιούμορ στου επαγγελματίε, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Άμα δεν ξέρει, μην το κάνει. Έχει δίκιο. Να σου πω, θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στου συναδέλφου μου που ψηφίσανε Μητσοτάκη στι προηγούμενε εκλογέ και ακούσανε αυτό που είπε ο Πέτσα, ότι το πλοίο αυτό μπήκε λόγω καιρικών συνθηκών μέσα στα χωρικά μα ύδατα. Αυτού του είδου τα πλοία που κάνουν έρευνε και αυτό που ποντίζουν καλώδια, έχουν το σύστημα power positioning που δεν το αφήνει να χάσει ούτε μέτρο, ούτε χιλιοστό από την πορεία του, yeah. Προκειμένου να έχει ακριβά άκριμη στίγματα. Οπότε, πολλοί συνάδελφοί μου που. Πολύ σχολαστικά. Α, συγγνώμη. Ναι, που έχουν ψηφίσει το Μητσοτάκη. Μπράβο. Έκατσαν και ακούσανε τον Πέτσα να του λέει ότι. Έχει σφαγωθεί να μην ψηφίσει μεγάλη. Ο κόσμο Μητσοτάκη. Τι ζωή τραβά. Εγώ, κανένα. Ο κόσμο θέλει Μητσοτάκη, δεν μου πα στο διάλογο. Εσύ θες. Άλλο τι θέλω εγώ. Κάτσε ρε παιδί μου, είσαι επαγγελματία, σε ρωτάω. Εγώ δεν θέλω. Σου βγάζει δουλειά όμω. Α, σαν επαγγελματία ναι θέλω. Να μην λέω μακριά. Βλέπει. Και εγώ σε επαγγελματία δεν θέλω. Δεν πρέπει να το πω δηλαδή. Θα έχουμε και ίσα δικαιώματα τώρα. Εκεί φτάσαμε, κατάλαβα. Βέβαια, επειδή είσαι μικρόφωνο. Ρε στο διάλογο. Δεν το ίδιο είναι, ρε πα καλά. Εμεί αμαλάχι λίγο έτσι ένα γιο να έρθει, να πώ τα τσεπώνουμε. Άρα ίδια δύναμη έχω εγώ, ίδια εσύ. Εγώ άμα σου πω ότι το νερό του Καματερού περνάει ο κορονοϊό, θα το πάρει. Και αν δεν το πάρει εσύ, θα βρεθούν εγριέ. Επίση, άμα δεν έχει εσύ που είσαι με κολλητός με τον Μπαλούρδο, ποιος έχει. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Έλα ρε τρελό αγόρι, θα χαιρόμαστε σήμερα τον πρωθυπουργό μας, τον κούλι μας, έχει και γιορτή και γενέθλια. Οι καλεσμένοι δηλαδή στο Μαξίμου θα φάνε και φαγητό και σήμερα. Μόνο θα φάνε και η σαμπάνια θα ρίει άφθονη. Είσαι και εσύ μαυροχειρά καλεσμένοι στο Μαξίμου. Είσαι καλεσμένος, πιστεύω θα είσαι, όλα μέσα είσαι εσύ. Δυστυχώς δεν είμαι, τι να σου πω, τώρα είναι κάτι που με στεναχωρεί αυτό. Τώρα με απογοητεύεις με αυτό που μου λες, δεν πιστεύω αν είσαι, δεν είσαι. Δεν είμαι, άσε με τώρα, είμαι να σκάσω. Να σου πω, ο ανιψός της ζαντινιέρες, τα ψένικο κοψίδια στις ζαντινιέρες που λέτε ότι είναι από λαμαρίνα. Μακάρι, αν μπορεί να βάλει μια σχαρίτσα πάνω να εξυπηρετηθεί και ο κόσμος. Δηλαδή είτε για κατούριμα είτε για κοψίδι θα ήταν χρήσιμο να έχει μια χρησιμότητα αυτή η αηδία. Να βάλει να ψήσει εκεί. Τα καφάω τα έβαψε στην Αθήνα. Δεν κάνει και τις ζαντινιέρες κάτι να βλέπονται. Η άσε θα αναλάβει ο κόσμος. Μας φοβούνται λοιπόν. Πολύ καλά κάνετε. Και μας φοβάστε. Πολύ καλά κάνετε. Και μου στέλνει εδώ μήνυμα μια ακροάτρια στο mail και λέει, μου λέει καλά, μακάκας είσαι. Εννοείται πως φοβόμαστε το ΣΥΡΙΖΑ. Λίγα μας έκανε. Έθαψε όλους τους κοινωνικούς αγώνες. Μνημόνιο. Έκανε τη δουλειά του Κούλη καλύτερα από τον Κούλη. Α, ναι, δεν είχε πάει ο νους μου εκεί. Είναι λόγοι να τους φοβάται κάποιος πραγματικά. Ο Σκουρλέτης, που είναι και γραμματέας του κόμματος, βγήκε σήμερα το πρωί στον Sky. Το θέμα Παπά υπάρχει στην επικαιρότητα, είτε το θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ είτε δεν το θέλει. Ένα θέμα, είτε το θέλουν οι ΣΥΡΙΖΑ είτε το θέλουν. Ένα θέμα υπάρχει για πολλούς λόγους. Ήταν λογικό, θα το ρωτούσαν για τον Παπά. Ας μάθουμε λοιπόν τι είπε ο Σκουρλέτης για τον Νίκο Παπά. Τελικά υπάρχει θέμα παπά ή όχι? Παραδόξως θα συμφωνήσω με τον κύριο Παπαδημητρίου σε κάτι που είπε στην αρχή. Δεν υπάρχει πράγματι ένα βαρύ πέπλο πάνω από την δημοκρατία. Διότι αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Πώς διαμορφώνεται αυτό το πέπλο? Ποιος το έχει φάνει? Είμαστε την επόμενη της παρουσίασης μιας λίστας, της λίστας Πέτσα Μητσοτάκη. Και άρχισε να λέει για τη λίστα Παπά, ωραίο, για τη λίστα Πέτσα. Ωραίο θέμα και αυτό, δεν λέω, το είχαν συζητήσει πριν. Αλλά όμως η ερώτηση των δημοσιογράφων, αν υπάρχει νόημα να υπάρχουν δημοσιογράφοι και κάποιοι να απαντάνε, ήταν για τον Παπά. Δεν απάντησε. Περνάει λίγη ώρα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον Παπά τώρα. Υπάρχει θέμα Παπά στο ΣΥΡΙΖΑ? Πάμε παρακάτω. Ναι ή όχι, να το καταλάβουμε. Πάμε παρακάτω. Γιατί είναι βαρύ το πέπλο πάνω από την δημοκρατία όταν αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση επιδίδεται σε μια κασετομαχία? Μιλάτε 10 λεπτά και δεν έχετε πει τίποτα για τον κύριο Παπά. Εμείς ρωτάμε 10 φορές για τον Παπά. Είναι θέμα δημοκρατία. Μας λέτε το πέπλο στην δημοκρατία. Πάλι δεν απάντησε για τον Παπά. Επέμενε εκεί και ο Οικονόμου και η Αναστασοπούλου να μάθουμε για τον Παπά. Τρίτη προσπάθεια. Άρα σπίδα στον κύριο Παπά. Αυτό τελεία, λέτε. Στείνετε και εσείς σπίδα. Δεν έχετε πει τη λέξη Παπά ούτε μία φορά, κύριε Σκουλέτη, σε αυτά τα 15 λεπτά που μιλάτε. Εδώ Παπά, εκεί Παπά, αλλά από εκεί πέρα δεν με ενδιαφέρει τώρα τι μου λέτε. Εγώ μιλάω για ουσία του για τον πρώην Υπουργό για εσά ή έχετε καλυφθεί? Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντα τον ΣΥΡΙΖΑ και μπορώ να μιλάω για τις πολιτικές προεκτάσεις αυτού του ζητήματος και να τοποθετούμε απέναντι σε αυτά. Δεν μάθαμε για τον Παπά. Τρεις φορές έλεγε άλλα. Είναι δικαίωμα του πολιτικού να μην απαντάει? Προφανώς. Είναι δικαίωμα και να δίνει όποια απάντηση θέλει. Όταν όμως αποφεύγει κάτι που όλοι φανταζόμαστε και ξέρουμε και νιώθουμε ότι είναι δύσκολο, δεν είναι καλό δείγμα. Διότι ο πολιτικός πάει σε αυτά προετοιμαζόμενος για αυτή την ερώτηση. Θα μπορούσε από την αρχή να πει μια απάντηση του τύπου, έδωσε τις απαντήσεις του ο Νίκος Παπάς στην Κεντρική Επιτροπή, συνεδρίασαν τα όργανα, αυτά τα κλασικά που λένε, και να είχε τελειώσει το θέμα. Δεν θα του είχε πει κανείς τίποτα, θα καταλαβαίναμε ότι θέλει να υπεκφύγει. Λογικό, συνηθισμένο, γίνεται σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις και θα είχαμε πάει στα άλλα για να πει κανονικά για τη λίστα Πέτσα που θα ήθελε να πει για τα άλλα θέματα και να στριμώξει τη Νέα Δημοκρατία. Αντί αυτής της πολύ απλής πρώτης δημοτικού κίνηση, άρχισε να αποφεύγει, να υπεκφεύγει και να το κάνει και επίτηδες και έτσι το έκανε χειρότερο. Θέλει δρόμο ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλει πάρα πολύ δρόμο. Στα πολύ απλά όλα αυτά που λέμε είναι πρώτης δημοτικού επικοινωνία. Άμα τελειώσει αυτή, θα πάμε μετά στη Δευτέρα Δημοτικού να δούμε τι θα γίνει. Δίπλα στον Σκουρλέτη ήταν ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Κάποτε είχε χιούμορ ο Μπάμπης, άλλωστε αυτός έχει προσλάβει τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη στο Sky, αλλά νομίζω σήμερα το έχασε. Μα κύριε Σκουλέτη, με συγχωρείτε, εγώ ξέρω από εσάς ότι έχετε εκφράσει επανειλημμένα τη δυσαρέσκειά σας, διότι είσαστε σε μια θέση κομβική στο κόμμα το δικό σας. Ότι αυτά τα πράγματα δεν συνάδουν. Όλοι το λένε. Όλοι. Και οι συνάδελφοι στη Βουλή, τώρα που συναντιόμαστε σιγά-σιγά, και έχει και ωραία δροσιά, χωρίς να δουλεύει το κοντίσιο, γιατί είναι ωραίο το κτίριο, φρόντισαν γι' αυτό οι βασιλιάδες. Λοιπόν, είναι αυτό λέμε. Λέμε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα αναπολύτερο και το βασιλιά τώρα. Άρα το βασικό. Ως προς το κτηριακό τουλάχιστον. Κύριε Μαρλέτη, έλεος δεν είναι. Νομίζω ότι ήταν απολύτως σαφές το ότι είπα. Μην μπαίνουμε σε κάτι τέτοια. Ταράχτηκε. Ταράχτηκε τόσο πολύ ο Μπάμπης που του κάνετε ο αστιάκι ο Σκουρλέτης για τους βασιλιάδες, που θα έλεγε κανείς ότι για να ταραχτεί τόσο πολύ το έχει μέσα του πολύ σοβαρά όλο αυτό. Ο συνηθισμένος Μπάμπης θα έλεγε ένα αστιάκι, θα υπερθεμάτιζε για τους βασιλιάδες και θα πήγαινε παρακάτω. Ένα αστείο για το κτίριο. Έκανε τις Βουλής που το έφτιαξαν καλό οι βασιλιάδες. Όντως αστιάκι, καλά έκανε ο Σκουρλέτης και το έπιασε ως αστιάκι μετά ένα του την πει. Αλλά τσίπησε όμως ο Μπάμπης και δεν ξέρω, η πολιτική αλλάζει τους ανθρώπους. Αλλάζει τους ανθρώπους, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα το προσέξουμε και τώρα σε αυτά που ακολουθούν. Σήμερα μπαίνει στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις. Αυτό το χουντικής εμπνεύσεως που το φέρνει η κυβέρνηση των αρίστων για να ρυθμίσει, όπως λένε, τις διαδηλώσεις. Ενώ όλοι ξέρουμε ότι το κάνει για να περιορίσει τις διαδηλώσεις. Οι διαδηλώσεις δεν θέλουν καμία ρύθμιση. Οι λαοί βγαίνουν στους δρόμους εκατοντάδες χρόνια και θα βγαίνουν χωρίς ρύθμιση. Χωρίς τίποτα. Τα αιτήματα, οι ανάγκες τους οδηγούν εκεί. Παρ' όλα αυτά, έρχεται ένας νόμος. Θα ακούσουμε την κυρία Τζάκρη, που ακόμη και τώρα βρίσκεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Τζάκρη, λοιπόν, μιλάει τώρα υπέρ των ποριών. Κοιτάξτε, αυτό το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις, για τον περιορισμό, ουσιαστικά για την απαγόρευση των δηλώσεων, ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια της αυταρχικής προσωπικότητας της Νέας Δημοκρατίας, της διχασμένης προσωπικότητας. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, από τη μια, κατατείνεται ότι είναι φιλελεύθερη παράταξη και κέντρο, και από την άλλη, προσπαθεί να κατατείνει τα ακροδεξιά στοιχεία στο εσωτερικό της. Κοιτάξτε, αυτού του είδους ρυθμίσεις υπάρχουν μόνο σε αυταρχικές κυβερνήσεις με έλλειμμα δημοκρατίας. Προσπαθούν βέβαια όλο αυτό να το σκεπάσουν κάτω από το πέπλο της δίθεν διατήρησης διαφύλαξης καθημερινότητας των πολιτών. Κάτι το οποίο είναι απολύτως ψευδές. Γιατί φύγει και παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα που συγκροτούν, αν θέλετε, τον πυρήνα των ελευθεριών των πολιτών. Θεμελιώδες λοιπόν δικαιώμα, πολύ σωστά τα λέει εδώ η κυρία Τζάκρη, η πορεία, η διαδήλωση, η σύνταγμα και διάφορα άλλα τέτοια. Αυτά τα λέει τώρα που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν είχαν ξεκινήσει στο πρώτο μνημόνιο οι πορείες το 2011, η Τζάκρη τότε ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Έλεγε άλλα. Για να έρθει επιτέλους η ανάπτυξη στη χώρα μας. Και αυτό δεν έρχεται ούτε με πορείες, κύριε Χασαπόπουλε, ούτε με πορείες, ούτε με επαναστατικές ιδέες, ούτε με θεωρήσεις πολιτικής ατάκας, ούτε με με την Κωνσταντοπούλου και τον Λαφαζάρη στην πρώτη γραμμή. Αυτές οι πορείες οδηγούν εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου, οδηγούν, αν θέλετε, σε περαιτέρω μείωση και συρρήκνωση του ΕΠ. Η Τζάκρη λοιπόν υπέρ του θεμελιώδους δικαιώματος της απεργίας, της πορείας, της διαδήλωσης τώρα. Η Τζάκρη κατά του θεμελιώδους δικαιώματος τότε, γιατί συμβαίνουν αυτά στην πολιτική, όπως είπαμε και πριν. Αλλάζουν λίγο οι άνθρωποι, όχι όλοι οι άνθρωποι, αυτοί που μπαίνουν σε αυτού του τύπου την πολιτική. Είναι αλλαγμένοι από πριν όμως, οπότε τους δίνεται η ευκαιρία να ξεδιπλώσουν όλη την αλλαγή και όλο το ταλέντο τους. Με αυτά τα πολυθετικά φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί τρίτο μέρος του λαού, μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα ρε φιλαράκι. Πού είσαι καλέ? Πού να είμαι μωρέ, εδώ βιβλιστήρι με τη μικρή να μ' αλλαγάμιστα, αφού έχω στεγνώσει ρε φίλε. Δεν έχω και τίποτα άλλο να πω. Να μ' όλα τα ίδια και τα ίδια. Βαριές, απογοητεύεσαι. Έχω πάθει και εγώ σαν την δασκαλίτσα, ξέρεις, τέτοια. Τέτοια, ναι, να σου πω. Έλα. Είμαι και εγώ μαζί με το Θήμιο ρε φίλε. Μα Φοίνικες. Γιατί παιδί μου, οι Φοίνικες έχουν και άλλους συμβολισμούς. Τι ζωή τραβάς? Ποιους συμβολισμούς μωρέ, το πρακτικό είναι το θέμα να πούμε. Ποιο πρακτικό παιδί μου, σου λέει έχουν συμβολισμούς. Αν βάλεις μπροστά και ένα πουλί μπροστά στο Φοίνικα μια πουλάδα, πάει αλλού. Ρε φίλε, δεν το είχα σκεφτεί τόσο ψή, τόσο βαθιά να πούμε. Εγώ έλεγα να βάζανε κανένα δεντράκι τη προκοπή. Τι δεντράκι τη προκοπή, παιδί, πώς θα βάλουν δέντρο τη προκοπή? Κανένα δεντράκι τη προκοπή να βάλει κανονικά, ρε. Δεντρίλια ήθελες, ναρκωμανή. Να καθόμαστε στη σειρά όλοι εμείς τα λάγια να πούμε και να περιμένουμε το από τη σειρά να το ποτίσουμε. Να κλείσουν και το θέμα αυτό. Αυτά τα δέντρα που θα υιοθετήσουμε. Ναι. Άμα λείψουμε διακοπές, τι θα γίνει? Μπορώ να βάλω ένα αυτόματο? Μπορώ να βάλω τη Φιλιππινέζα να μου το ποτίζει? Όχι, αγόρι μου, θα μου πεις εμένα και θα πηγαίνω να στο ποτίζω κανονικά. Άμα είναι και καλό το δεντράκι, μια χαρά θα στο προσέχω. Ψυχούλα είσαι. Να σου γαμίσω. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορώ να σας ξαναπάρω. Καλώς ήρθατε. Καλό χειμώνα. Α, μ' αρέσει. Μπράβο, ευχαριστούμε. Καλοκαιράκι, ξέρεις πώς είναι αυτά. Αφού είμαστε προπονημένοι, βρε μαλάκι στη Ρουμπά. Έχεις κάνει 20 χρόνια τώρα να πούμε προέκταση του εαυτού σου. Τι να κάνουμε. Έτσι. Μαθαίνουμε. Φιλιά στα κολομέρια. Έλα, γεια. Καλό φθινόπωρο τώρα. Άντε τα κεφάλια μέσα. Καλό φθινόπωρο με κούλι, όλα καλά. Ετοιμαστείτε για δεύτερο lockdown. Ναι, και πού τα. Πού τα μπέλα, πού τα μπέλα. Κατάλαβες. Έτσι, φιλιά, φιλιά. Έλα, γεια. Να και το μωρό. Αγόρι μου, σε πέτυχα, δεν έφυγες ακόμα για διακοπή. Θα φύγω, θα φύγω. Να φύγεις, αλλά να μην μας ξεχάσεις. Είπα να σε πάρω να κλείσουμε μαζί για σήμερα. Αχ, ας κλείσουμε. Κλείσε πάνω μου. Έτσι, παντού, παντού. Κλείσε με παντού. Έτσι, έτσι. Να σου πω, εγώ σε έχω ξαναπέρα, έχω ξαναμιλήσει κανένα δύο φορές. Δεν έχω τίποτα να σου πω για την επικαιρότητα, γιατί είμαι λίγο ανεπίκαιρος. Εγώ ακούω ακόμα παλιά επεισόδια σας. Α, δεν τα προλαβαίνεις, καμάρι μου. Δεν πειράζει. Πες μου για όταν είχαμε Παπαδρέου, Γιώργο. Όχι, ρε, ηρέμησε. Σας πλησιάζω σιγά-σιγά. Είχα ξεκινήσει από 55 μήνες πίσω, είμαι λίγο ανεπίκαιρος. Και τώρα σας έχω φτάσει στους 19. Καταλαβαίνεις την πρόοδο, έτσι. Πότε ξεκίνησες, από πού ξεκίνησες? Ξεκίνησα όταν σας έκοψαν από την τηλεοπτική, ξεκίνησα να ακούω τα επεισόδια από το site σας, από το εκπομπές του 2011. Και φτάσει Δεκέμβρη του 2018. Καταλαβαίνεις τι άλλο έχω κάνει. Αλλά δεν είμαι μόνος μου. Έχω και άλλη μία στην Κεφαλονιά τρελή που σ' ακούμε, έχει γίνει λατρεία. Αυτή η Κεφαλονιά είναι, παιδί μου, τι θα ήταν κανονική. Έτσι, έτσι. Πλεονασμός. Τι έγινε, παιδιά, πώς τα περνάτε με το Μητσοτάκι? Ωραία. Ωραία, μπράβο, μπράβο. Και του χρόνου καλύτερα, σας εύχομαι. Τα περνάμε όμορφα με το Μητσοτάκι. Τα περνάμε όμορφα. Πολύ όμορφα. Όμορφα, μπράβο, μπράβο. Και σας εύχομαι και καλύτερα. Και σε εσάς εύχομαι κάθε καλό. Αν κάθε καλό και σε εσάς. Να είστε καλά, να είναι καλά, ή από εδώ να τα τρώνε και από εκεί να βγαίνουν σκάνδαλα συνεχώς. Να είναι καλά. Λέτε. Δηλαδή να είναι καλά, γιατί εγώ χαίρομαι, ρε παιδί μου, που βλέπω τουλάχιστον ότι οι διαφορές είναι μεγάλες. Αυτό χαίρομαι. Πολύ μεγάλες. Λοιπόν, θα σου πω ένα πράγμα. Ο Τζοχατζόπουλος έχει πάει. Α, όχι, λέγεται Παπά. Έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Όχι, λέγεται Παπά. Δεν τον θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω αυτό θέλει. Κολοτριβέται, αλλά δεν τον θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τον Παπά, πώς είναι τα πράγματα, είναι καλά. Δεν εκεί που είσαι στην Κουμουνδούρου, εσύ. Ναι, δεν μου λες κάτι. Δεν πιστεύω να χάλασε λίγο το κλίμα εκεί πέρα, της νίκης και του καλπασμού της αριστεράς. Κοίταξε να δεις, το κλίμα δεν έχει χαλάσει καθόλου, γιατί ακόμα. Δόξα το Θεό, δόξα. Δεν ξέρουμε σε τι φταίει ο Παπάς. Δηλαδή. Δεν φταίει ο Παπάς. Είναι δυνατόν να φταίει κάποιος Παπάς. Παιδί μου, να τον κρεμάσουμε τον Παπά. Γιατί να κρεμάσουμε τον Παπά, δεν είχαμε να κρεμάσουμε που κάμισα κρεμάμε παπάδες. Ναι, τι. Όχι. Να μην κρεμάσουμε τον Παπά έστω λιγάκι. Όχι, καλέ, πιο πολύ πλάκα έχει έτσι. Έλα, μωρέ, να χαρείτε κι εσείς λιγάκι αριστερούλιδες. Εμείς τι να χαρούμε. Εσείς να χαρείτε. Δεν χαιρόμαστε. Κάθε αριστερό παιδί δικό μας παράζουμε που το βλέπουμε έτσι. Κάθε. Δηλαδή... Ναι, καλά. Αφού εσείς δεν είσαστε αριστεροί. Άσε με τώρα, είμαι πολύ στεναχωρημένος. Εσείς δεν είσαστε αριστεροί. Εσείς απλά καταφέρατε να διαβρώσετε το σύστημα από μέσα. Αυτό.